ve sellem böyle bir şey yapmış mı? Delil var mı? E peki ne yapmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyaretini teşvik etmiştir. Kabirleri ziyaret edin. Sakın boş verin demeyin. Kabirleri ziyaret edin. Neden? Kabir ziyareti ölümü hatırlatır. Ölümü hatırlatır. Yani bir zamanlar o da hayattaydı. O da bizim gibi geziyordu. O da bizim gibi buraları ziyaret ediyordu. Ama şu an bak gitti. Ey nefis, sen de bir gün gideceksin. Bunu sana hatırlatacaktır. Kabir ziyareti kalbi inceltir. Kalbi yumuşatır. Bunun için yapacaksın. Ardından da kabire gittiğin zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Biz biliyoruz ki Allah Resulü bol bol kabirleri ziyaret eden birisidir. Allah Resulü kabre gittiği zaman Esselamu aleyküm ya ehled diyarı minel müminine vel muslimin ve inne inşaallahu bikum lahikun nes'elullaha lene velekumul afiye. Böyle bir dua yapıyor. Manası Allah'ın selamı bu diyarda yatan mümin ve müslimlerin üzerine olsun. Allah dilerse yakında biz de sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bizlere ve sizlere afiyet ve mağfiret dileriz. Duamız bu. Bunun yanı sıra Allah'ım işte günahlarını bağışla dersin, orada dersin, evinde dersin. Onunla alakalı dua yapabilirsin. Allah Resulü ne soruyor Ayşe annemiz? Ya Resulallah, ben kabir ziyareti yapacağım. Orada ne yapmam lazım? Ne demem lazım? Biz şimdi bunu bütün ilim ehli insanlar, bizim de onlardan öğrendiğimiz şekliyle ilim ehli insanlar Kur'an okunmasını reddederken diyorlar ki bakınız burada peygamberimize Ayşe annemiz soruyor, ben orada ne yapacağım? Dolayısıyla eğer Kur'an'ın ölüye fayda vereceğini bilseydi Allah Resulü, böyle bir şey meşru olsaydı bunu Allah Resulü mutlaka söylerdi. Te'hirul beyanu anil vaktil la yecuz. Yani ihtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. O an ne ihtiyaçsa bunu söylemesi lazımdı Allah Resulü. Ama böyle bir şey söylemiyor. Ne diyor orada? Ey Ayşe, sen kabre gittiğin zaman az önceki okuduğumuz dua işte bunu anlatıyor. Kabir ziyareti böyle yapılır Hava ablacığım. Ondan sonra az önce dediğimiz gibi böyle toplanıldığında cenazede şunda bunda da ne yapıyoruz? Başsağlığı diliyoruz. İşte az önce dediğimiz gibi Türkçe veya Arapçasını ezberlersiniz. Dua edersiniz. Bunun haricinde herkes sırayla tabareke oku, yok bilmem Yasin okuşudur. Bunlar yok. Akli mantıki yaklaşarak genelde kadınlar bu konuda şeydirler, hanımlar. O yapsak ne olur ki hocam? Ne olur? Bidat çıkarmış olursun. Hocam siz de her şeye karşısınız. Ya İslam karşı. Niye öyle söylüyorsun? Sen öğrenememişsin şimdiye kadar. Yanlışını söylüyoruz diye sen hemen agresif davranıyorsun. Bu yanlış ablacığım. Yapma, sen bundan bir sevap kazanamayacaksın. Yani senin bol bol yapmış olduğun bir şey eğer sünnete uygun değilse sen bundan bir şey kazanamazsın. Yani az ve öz olsun. Az İslam'a uygun, öz İslam'a uygun. Bu olursa sen sevap kazanırsın. Ben bol bol misal veriyorum anlaşılsın diye. Tabii, buyur. Bunu da mesela diyoruz, mesela böyle bir delil olmadığı gibi ayet ve hadis, bununla alakalı da ikna olabilmeleri için en azından diyoruz ki Allah Resulü döneminde ki insanlar hemen hemen hepsi hayırlı insanlardı. Resulün vefatından sonra sahabelerden hangisi ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın hürmetine bize şunu ver dedi? Kim dedi bunu? Kim dedi bunu? Bunu hiç kimse demediği gibi yağmur duası ile alakalı çarpıttıkları, tevil ettikleri bir hadis var. Şimdi orada yağmur duasına çıkıyorlar. Diyorlar ki Ömer radıyallahu anhu ve etrafındaki insanlar orada dua ediyorlar. Diyorlar ki biz bir zamanlar peygamberimizle tevessül ederdik. Sen bize yardım ederdin, yağmur verirdin. Şimdi ise onun amucası ile tevessül ediyoruz. Sen bize yağmur ihsan et ve yağmur verirdi Allahu Teala. Şimdi tevessülün ne olduğunu anlamayan insanlar oraya hemen şunu sıkıştırıyorlar. Ya Rabbi biz bir zamanlar Muhammed Mustafa'nın hürmetine hatırına senden yağmur isterdik, sen bize yağmur verirdin. Şimdi o yok. Onun amucası Abbas var. Onun hürmetine, onun hatırına senden yağmur istiyoruz. Bize yağmur ver der ve yağmur yağardı. Oraya sokuşturuyorlar. Halbuki orada öyle bir şey yoktur. Birincisi Allah'ın Resulü vefat etse bile onun hatırı, onun değeri, kıymeti Allah indinde kaybolmaz. Yine insanlar ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın hatırı için bize şunu ver bunu ver derler. Demeleri gerekirdi. Ama neden Resulullah'ın vefatından sonra amcası gündeme geldi? Büyük bir soru işareti. Demek ki buradaki şey farklı. Buradaki şey anlatılan şey ne? Ya Rabbi biz bir zamanlar peygamberinle beraber senden yağmur isterdik. Sen de bize yağmur verirdin. Şimdi ise o yok aramızda. Onun amucası ile beraber senden yağmur istiyoruz. Bize yağmur ihsan eyle. Yani ya Rabbi bir zamanlar biz işte Gül'ün babasıyla beraber senden yağmur isterdik. Ama onun babası şimdi yok. Gül'le beraber yağmur istiyoruz. Yani beraberce Allah'tan istiyoruz. Hatır matır yok orada. Bu da yeri gelmişken hatırına hürmetine diye bir şey yoktur. Allah kimsenin hatırı için, hürmeti için kimseye bir şey vermez. Ona yalvaracaksın. Eğer araya bir şey sokuşturacaksınsa ya Rabbi en çok sevdiğin isminin hürmetine senden istiyorum de. En çok sevdiğin isminin hürmetine, ismi azam hürmetine. Bunun hatırına ver. Tabi neyi çok seviyorsan ya Rabbi, hangi ismini çok seviyor isen o isminin hatırına, Kahhar isminin hatırına ezberlersin. Şimdi sayarsın işte Cabbar, Celil, Kahhar, Mecid sayarsın. Ne kadar çoğaltırsan Allah'ın hoşuna gider. Bu isimlerinin hürmetine senden istiyorum. Ayet var ya, Allah'ın güzel isimleri vardır. O isimlerle Allah'a dua edin diyor. Allah söylüyor. Bunları işleriz. Yeter ki siz derslere riayet edin. Gelin tevessül ve vesile dersini işleriz. Şefaat dersini işleriz, işleyeceğiz de yani. Ama yeter ki siz sözünüzde durun, gelin yani böyle. Ve unutmayınız ki gelişiniz, gidişiniz asla ve asla angarya olmayacaktır. Harcamış olduğunuz bir dolmuş parası, otobüs parası Allah indinde sizin malınızla onun yolundaki mücadele olarak kayda geçecektir. Tamam mı? Hastaydım, üşüdüm, şudur budur canınızla, nefsinizle bir mücadele olarak kayda geçecek. Bunlar olmasa nasıl öğreneceğiz ki? Bunun hapı çıkmaz ki. Efendime söyleyeyim, gidip alalım eczaneden, yutalım, ilim ehli olalım. Yani muhakkak şey yapmamız gerekir. Anlaşıldı mı burası? Sor hadi. Becerebilirsen o ortamı güzel bir ortama çevirebilirsin. Bir şey ortaya atarak İslami bir hava estirebilirsin orada. Beceremiyorsunsa, şimdi konuşulanlar kendi aralarındaki şaka şudur budursa olabilir, normal. Yani insan her oturduğu yerde sen bir hadis söyle, sen ayet söyle, bu nereye kadar? Yani insanlar nefis taşıyorlar. Allah Resulü'nün ashabı da mesela biz cahiliye dönemi işlerinden anlatır gülerdik diyor. Peygamberimiz bunu duyduğunda o da gülerdi diyor. Yani bazı şeyler vardır ki anlatılır. Ama şunu asla unutmayınız ki hadiste dediği gibi Müslümanlar yan yana gelirler. Orada Allah'ı zikretmeden, Allah'ın diniyle alakalı bir şeylerden bahsetmeden eğer dağılır iseler bunlar tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Bu hadisi hatırlatacaksın. Diyeceksin ki yan yana geldik. Bak hiç Allah'ın diniyle alakalı hiçbir şey söylemedik. Bari en azından herkes bildiğin bir ayet söylesin, bir hadis söylesin. Böyle bir ortam oluşturabilirsin. Bu hadisi hatırlatırsın. Anlaşıldı mı? Amin. Bu taraftan bir şey gelmişti. Soru sorulacaktı sanki. Evet. Kabirde sen yeni mi girdin içeri? Yeni girdin sen içeri. Var tabii ki. Kabre girdiğiniz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Esselamu aleyküm ya ahled diyar minel mü'minine vel muslimin ve inne inşaallahu bikum lahigun nes'elullaha lene ve lekumul afiye. Bunu yazacaksınız. Veya efendime söyleyeyim, fotokopi şeklinde çıkar buradan. Sel hocana söyle. Çıkarsın şöyle koy. Bulaşık yıkarken oku. Çamaşır yıkarken oku, ezberle bunu. Ondan sonra kabir ziyareti yaptığınızda bunu söylersiniz. Allah'ın selamı bu diyarda yatan mümin ve Müslümanların üzerine olsun. Allah dilerse biz de sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bizlere ve sizlere afiyet ve mağfiret dileriz. Duanın anlamı da bu. Ama bunu ezberleyene kadar da normal diğer duaları yapabilirsiniz. İşte ya Rabbi burada yatan annemize, babamıza merhamet et. Onlara kabir azabı gösterme. Onları cennetine koy. Günahlarını affet. Cehaletlerini mazeret kabul et. Yani normal meşru dua şekilleri var. Bunu yapabilirsin. Ama Kur'an'da şuydu buydu bunlar yok. Öncelikle ebemiz dedemiz şöyle İslami bir çizgi üzere gidecek. Dinden, imandan uzak bir şekilde gitmiş eben de deden de olsa, ebem dedem de olsa onunla alakalı ne yaparsan yap işe yaramaz. Öncelikle Müslüman olarak gidecek. Ben Müslümanım diyerek değil, İslam'ı yaşayarak gidecek. Namazında, niyazında dinini yaşayan bir insan olacaktır. Ardından onun hakkında hacca gidecekti. Hasta düştü gidemedi. Yerine hac yapabilirsin. Delillerle sabit. Bunun dersini de yaparız. Yani ölen bir kimsenin hayatta olanlardan nasıl faydalanacağı. Bunlar hep ders şeklinde var. Erkeklerle bunları hep işliyoruz. İnternet ortamında işliyoruz. Ama siz işiniz gücünüzden dolayı veya derslere iştirak etmemenizden dolayı bunlardan habersizsiniz. Bunları işleriz yine inşallah. Ama bunların kısa ve öz olarak onun yerine işte hac yapılabilir. Ama dediğim gibi yani Müslüman bir insan hacca gidecekti efendim gidemedi. Tam gidecekti, hazırlandı, parasını pulunu. Bunun yerine evladı hacca gider. Efendim öldükten sonra işte onu anlatıyoruz. Yerine hacca gidebilir. E namaz kılmıyordu hocam. Peki yerine namaz kılabilir mi? Hayır. Batıl kıyaslamalarla işte din asla yaşanmaz. Böyle batıl kıyaslamalar yapıyor. Neyi dediyse İslam biz ancak onu yaparız. Hac yapabiliriz. Annemin veya babamın veya kardeşimin veya hanımımın adak kurbanı vardı. Adak kurbanı vardı. Onu kesemedi. Kesebilirsin. Geliyor ya Resulallah böyle böyle annemin işte böyle böyle bir adağı vardı diyor. Borcu olsaydı öder miydin diyor. Tabii ki öderdim diyor. Allah'a olan borç daha evladır. Onu öde diyor. Adak kurbanını kesiyor. Yani zamanında adak adamış. Onu yerine getiriyor. Hazır yeri gelmişken Allah Resulü adak adamayın diyor. Eğer adadıysanız da diyor adağınızı yerine getirin. Adak ancak cimriden mal çıkarır. Yani benim oğlum askerden gelirse ya Rabbi işte ben bir kurban keseceğim. Bu şekilde adak adamayın diyor. Şöyle olursa şunu yapacağım adamayın. Ama bu delili bilmeden önce bunu yaptıysanız meşru bir adak Allah'a itaat anlamında onu yerine getirin. Ama adak adamayın diyor. Adak sadece cimriden mal çıkarır. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Adak kurban olur bunu yerine getiririz. Borcu var mesela. Ramazan'ın ortasında öldü. Yani bu gence ihtiyara bakmıyor. Ramazan'ın ortasında öldü. Öyle mi? Veya pardon Ramazan'ın ortasında öldü. Yanlış ifade. Çünkü Ramazan'ın ortasında öldüyse diğerinden sorumlu değil. Ramazan'ın ortasında işte rahatsızlandı. Tutamadı 15 gün oruç. Ramazan'dan sonra vefat etti. Yani ben inşallah iyileştiğimde tutarım dedi. Veya kadınlar hamileliklerinde olsun diğer günlerinde olsun borçları vardı. Ödeyemediler. Velisi bunu yerine tutar. Boştur bu. Ama normalde ben annem için iki gün oruç tutabilir miyim hocam? Hayır. Borç ayrı. Tabii borcunu ödeyeceksin. Para şeklinde hayattaysa hastalandı. Hastalığı da müzmin bir hastalık. Fahavva abla. Müzmin bir hastalık. Yani tutamayacak. Artık sürekli hap içecek. Sürekli efendim işte bir şeylerle meşgul olacak. Yemesi içmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu şey yapabilir. Tamam. Borç yok. Kefarettir işte. Veriyor ya. Parasını veriyor. Emzikli kadınlar için de bu geçerli. Hamile kadınlar için de bu geçerlidir. Yani parasını bir ay ödeyebilir. Çocuğu sağlıklı olsun diye. Yani Ramazan'da yiyebilir. Bunların da delilleri var. Vermeden öldüyse tabii ki bu borç ödenmesi lazım. Tabii bunu zaten bunu söylüyor. Vallahi ister parasını ver ister orucunu tut. Tabii ikisi de varsa İslam'da ikisinden birini seçersin artık. Bu da yapılabilir. Ondan sonra oraya gelelim. Esas sorunun cevabı o değil. Ben diğer mevzuları da izah ediyorum ki, çünkü onlar da aramızda problem. Annemizin babamızın yerine, az önce dediğimiz gibi Müslüman olarak tabii ki gitmiş olan anne ve baba veya akrab yerine tasadduk edebiliriz. Yani bir şeyler tasadduk edebiliriz. Falan yerdeki bağım işte annem için diyor. Filan yerdeki bağım diyor. Babam için diyor. Bu sahabe döneminde yapılıyor. Biz onlar yerine çeşme yaptırabiliriz bakın. Yol yaptırabiliriz, çeşme yaptırabiliriz. Efendime söyleyeyim bir yerlere efendim sadaka verebiliriz. Bu var. Tarif edilen şeyler var. Bunlardan sevap kazanırız inşallah. O pis bez onu al. O bez pis götür. Hasan'ın teyzesi miydin sen? Neydin? Evet. Tamam. Şu hastaneye gidip gelen. Allah şifa versin. Evet. Mesela babam vefat etti. Biz çok yetimdik. En küçüğümüz 6 ay. Evet. Çocuğa sahip olun bak. Elini ayağını sıkıştıracak. Evet. Yani bu babama ben ne yapabilirim? Yerine hacca gittim ben kendim. Ama o zaman haccı oldu mesela. Gidemiyorlardı. 50 sene önce mümkün değil. Yani. Baban namazında, niyazında birisi miydi? Hacca değil de sen baban için bol bol dua et. Allah'ım sen onun cehaletini mazeret kabul et. Şimdi bizim babamız da annemiz de olsa efendime söyleyeyim yanlış gittiyseler ancak Allah'ım sen bizden daha merhametlisin. Çok merhametlisin. Olabilir. Merhamet. Ha, olabilir. İşte dedim ya Allah'a bu şekilde dua etmez. Şimdi şu an kesinlikle cennettedir, cehennem bir şey söyleyemezsin. Ha, ne deriz biz? Allah'ım sen günahlarını affet dersin. Yani gerçi yani o zamanlar İslam böyle biliniyordu. İslam böyle biliyorlar. Cehalet hakim. Yani onun yerine elbette ki az önce anlattığımız gibi tasadduk edebilirsin. Haccını boş ver. Çünkü kendisi neyse gitmişsin. Allah kabul. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ebeye dedeye kurban yok. O nereden çıktı? Yok. Kurban yok. Yani hacca gidecek. Tamam anladı. Kurban zamanında kesilir zaten. Şimdi hacca gidecekti. Az önce dediğimiz gibi gücü yetmedi. Yani gidemedi. Ne yapıyoruz? Onun yerine hac yapıyoruz. Yerine bir şeyler yaptırabiliyoruz. Yerine bir şeyler tasadduk ediyoruz. Ama şu kurban meselesi nereden çıktı? Şimdi biz soracağız bunu. Bu nerede? Yani bizim ümmetimiz, bizim geçmiş sahabe, işte Allah'ın Resulü, onun etrafındaki insanlar böyle bir şey yapmadılar. Biz bunu nereden çıkarıyoruz? Yani biz kendi kendimize ya yapsak ne olur ki iyi bir şey bu. Senin iyi demenle bir şey iyi olmaz anacığım. Bunu kafana güzel yazacaksın. Senin iyi demenle iyi olmaz. Mesela bakınız, iyi dinleyiniz bunu. Ben ders yapmayacağım. Soru cevap bugün bitsin. Fazla uzatmayalım. Mesela üç kişi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar. Hanımının yanına pardon. Diyorlar ki bize Allah'ın Resulü'nün amellerinden bahseder misin? Nasıl ne yapardı? Nasıl amel ederdi? O da anlatıyor. Bir şeylerden bahsediyor. Bir tanesi diyor ki ben o bir peygamberdir biz onun gibi değiliz diyor. Ben diyor sabahlara kadar namaz kılacağım diyor. Bir tanesi diyor ki ben her gün oruç tutacağım diyor. Bir tanesi de diyor ki ben hiç evlenmeyeceğim. Yani kendimi davaya vereceğim. Ben hiç evlenmeyeceğim diyor. Şimdi niyetler halis gördüğün gibi burada. Yani sabaha kadar namaz kılmak istiyor bu adam Allah için. Diğeri ben evlenmeyeceğim kendimi davaya vereceğim diyor. Bu da iyi niyetli. Her gün oruç tutacağım diyen insan da iyi niyetli. Ama bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu haber gittiğinde çağırıyor onları. Diyor ki sizin söylediğiniz sözler bana gelmedi mi zannediyorsunuz? Allah'tan en çok korkanınız ben değil miyim? Evet ya Resulallah. Tabii ki Allah'tan en çok korkanımız sensin. En çok muttaki olanınız ben değil miyim? Yani Allah'a en fazla itaat edeniniz ben değil miyim? Evet ya Resulallah. Peki ben de sizin için güzel bir örnek yok mu? Ben Allah'tan en çok korkanınız olmama rağmen ben sabahlara kadar namaz kılmıyorum. Sünneti bellidir ya. Allah Resulü'nün sabahlara kadar namaz kıldı, ayağı şişti, şudur budur. Abartıyorlar bazen. Ayşe annemizin dediği gibi ne Ramazan'da ne de Ramazan'ın dışında 11 rekattan fazla kılmazdı. Diğer rivayette 13. Yani 8 Ramazan'dayken teravih, normal günlerdeyken bunun adı teheccüd namazıdır. 3'te vitir. 13 dediğinde de 2 rekat da sabah namazının sünneti. Yani bunun haricinde Ayşe validemizin Buhari hadisidir. 13-11 rekattan fazla kılmazdı diyor. E sen peygamberden daha mı hayırlısın arkadaşım? Sen kendi kendine niye bunları çıkarıyorsun? Kendine eziyet ediyorsun. Her neyse, ben peygamberim, Allah'tan en çok korkanınızım ama buna rağmen sabahlara kadar namaz kılmıyorum diyor. Ve ben her gün oruç da tutmuyorum diyor. Gördüğünüz gibi oruçlu olduğum günler de var, iftar ettiğim günler de var diyor. Ardından ve yine gördüğünüz gibi birçok hanımım var diyor. Yani ben bekar da değilim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir diyor. Bak, görüyor musunuz sözü? Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Yani benim yaşantım, benim yolumdan yüz çeviren benden değildir. Ve devam ediyor. Unutmayınız, misafirinizin, yanınıza gelen misafirinizin üzerinizde hakkı vardır. Nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Hanımızın, çoluğunuzun, çocuğunuzun üzerinizde hakkı vardır. Sabaha kadar ne namazı? Bu konuda çok abid kimseleri bile Allah Resulüne şikayete giden kadınlar oluyor. Nefsine ilgilenmiyordu bu. Sabaha kadar şudur. Hakkı var onun üzerinde. İslam bir sınır çizmiş. Sen kafana göre hareket edemezsin. Ne olur ki efendime söyleyeyim, sabaha kadar namaz kılsak? Ne olmaz ki, işte bidat çıkarmış olursun. Ne olur ki ben işte her gün oruç tutsam? Bidat çıkarmış olursun. Onun için az önceki söylemiş olduğumuz şeyleri daha güzel anlaşılsın diye misalleri çoğaltıyoruz. Aklımız ve mantığımızla hareket ederiz. Ne olur ki? Ne olur ki bunu etsek? Bundan bir şey mi çıkar ki? Asla çıkar. Sen az önceki o sahabelerden daha hayırlı değilsin. Bak, onlar da iyi niyetliydiler ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onları bundan men etti. Bunlar böyle bir şey yapmadılar. Adam iyi niyetli, yine güneşin alnında bekliyor öyle. Kendine eziyet ediyor. Ebu İsrail denilen bir insan. Peygamberimiz görüyor. Bu adam ne yapıyor burada diyor. Ya Resulallah, adamış bir adağı var işte güneşin altında. Ben hiç konuşmayacağım. Güneşin altında böyle. Allah için kendime, nefsime, nefis terbiyesi. Söyleyin ona diyor, çekilsin oradan diyor. Allah'ın onun o şekildeki ibadetine ihtiyacı yoktur. Çekilsin diyor. Orucunu tutsun ama konuşsun diyor. Güneşin altında beklemesin diyor. Yani bir insan, bu sahabe, Allah razı olsun kendisinden. Bu insan iyi niyetli bir insan. Öyle mi Havva abla? Yani biz şüphe edemeyiz niyetinden. İyi niyetli, buna rağmen Allah Resulü sünnete muhalif olduğu için onu düzeltiyor diyor. Öyle olmasın diyor. Adam yine bir aşırılık. İki oğlunun arasında ayakları yerde sürünerek çeke çeke götürüyorlar. Ya ne yapıyorsunuz? Şurada deve var, bu adam böyle. Ben yürüyerek kaça gideceğim diyor. Adak adamış diyor. Böyle götürüyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Ya söyleyin diyor, binsin diyor. Öyle adak olmaz diyor. Yani Allah o şekilde insan nefsine zulmederek ibadet istemiyor. Şimdi bu adamın da niyeti iyi. Orada bak, eziyet çekiyor. Allah için bir şeyler yapmak istiyor. Ama ayette de dediği gibi Allah-u Teala'nın, Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Niye nefsinize zulmediyorsunuz? Bu peygamberin bir tarifi değil, sünnet değil. Şimdi bunlar bize ne anlatıyor? Niye anlattık bunları? Bize ne anlatıyor Havva abla bunlar şimdi? Bu anlatılan şeyler. Aferin, gördün mü işte? Bu kadar. Bu kadar. Yani böyle olacak. Böyle olmadığı sürece. Sen ablam buyur. Adak kurbanı mı? Ama sen kendi ibadetlerini yap, peygamberin ibadete karışma. Şimdi onlara güzelce ne diyeceğiz? Bak ablacığım diyeceğim. Veya bak abicim diyeceksin. Bak kardeşim diyeceksin. Biz inanıyoruz ki Muhammed Mustafa'yı en çok seven onun ashabıydı. Onun için canını malını ortaya koydular. Davası için. Savaşlarda şurada burada onu ortasına alıyordular. Onun kılına zarar gelmesini istemiyordular. Onlar niye böyle bir şey yapmadılar? Onlar neden böyle bir şey yapmadılar? Yani peygamber adına kurban. İşte az önce söyledi. Başka bir ablamız da söyledi. Böyle bir şey olsaydı caiz olurdu. Neden yapmadılar? Sahabe böyle bir şey yapsaydı, bir tanesi, iki tanesi, diğerlerinden de ses çıkaran olmasaydı, biz derdik ki ya bu meşhur olan bir şey. Demek ki peygamberden öğrendiler. Ama böyle bir şey yok. Hazır sırası gelmişken peygamberin doğum gününü kutlamak, peygamberi siz sahabeden daha mı fazla seviyorsunuz? Belki bunları yeni duyanlar abeslerine gidebilir. Belki efendim ne anlatıyor bu sapık sapık şeyler konuşuyor, nefsinden konuşanlar da olabilir. Ama acele etmeyin. Araştırın, soruşturun. Bak size açık net bir şekilde ne diyorum? Diyorum ki sahabe peygamberi en çok seven insanlardı. Onlar böyle bir şey neden yapmadılar? Neden onun yerine kurban kesmediler? Neden onun doğum gününü kutlamadılar? Neden Miraç'a çıktığı seneyi kutlamadılar? Allah Resulü Miraç'a çıkmıştır. Bunu Kur'an sünnet söylüyor bize. Bunu asla kimse inkar edemez. İnkar eden dinden çıkar. Ama her sene Miraç gecesi böyle bir kutlamayı nereden çıkardınız? E hocam diyor, yapsak ne olur ki? İşte boş duracağımıza. Ya peygamberin o günlerde boş durmadığı şeyleri öğrensen. Sen kendi kendine bir şeyler çıkar mı? Bu tip geceleri kutlamış mı? Kutlama. Kadir gecesi. Ha var, Kadir gecesini kutla. Kadir gecesini itaat, ibadetle geçir. O da yine sünnete uygun olsun. Yani neden uyarıyoruz? Arkadaşım, kardeşim, canım, ciğerim, ablam, her kimsen, boşuna zahmet çekmiş olursun. Boşuna zahmet çekmiş olursun. Çünkü az önce bir ablamız, bak Arabistan'dan gelen ablamız ne dedi? Men amile amelen leyse aleyhi emruna fahuva reddun. Kim bir amel işler, onun o ameli hakkında bir delil yoksa fahuva reddun, o reddolunur diyor. Amelinizin çok olması size sevap kazandırmaz sünnete uygun değilse. Allahu Azze ve Celle diyor peygamberimiz, Allahu Azze ve Celle az ve devamlı olanı sever. Yani sünnete uygun olsun, az olsun ama devamlı olsun. Bunu sever. Kendiliğimizden çıkardığımız şeyler, adına iyi de desek, iyi niyetle de bunu yapsak, biz bundan bir şey kazanamayız. Az önce bakınız delilleri size söyledim. Bunlar sahabeydiler. Bunlar da iyi niyetle bir şeyler yapmak istiyordular. Ama ve lakin Allah Resulü onları uyarıyordu. Çünkü bu tip şeyler İslam'da yoktur. Sizin aklınıza göre diye. Tekrar bir hadisi şerif yine. Ali radıyallahu anhu diyor ki, Ebu Davud'daki bir rivayette diyor ki, ben eğer diyor bu din akıl ve mantık işiyle olsaydı diyor, ben meslerimin diyor üzerini değil altını meshederdim diyor. Çünkü altı daha fazla kirleniyor. Bakın şimdi görüyor musunuz aklı? Eğer bu din akıl ve mantıkla olsaydı ben meslerimin üzerini değil altını meshederdim. Çünkü altı daha fazla kirleniyor. Ama ben gördüm ki peygamberimiz meslerin üzerini meshediyor diyor. Öyleyse akıl mantık yürütmeyeceksin. Aklının kesmediği yer olabilir. Akıl mantık yürütenler tamamlanmış bir dine ilave yapmak istiyorlar. Ya bu din Allah'ındır. Allah geçmişi, geleceği, her şeyi bilen. Seni senden iyi tanıyan. Sana öyle bir nizam çizmiş ki sen bunlara uy yeter. Ne kendiliğinden bir şeyler çıkarıyorsun? Kendiliğinden bir şeyler çıkarma. Anlaşıldı mı burası? Sünneti öğreneceğiz, sünnete uygun amel işleyeceğiz. Anlaşıldı mı efendim? Anlayamadığınız yer varsa tekrar. Bugün soru cevap gidiyoruz. Canım bundan sonra da ders tahammül edecek mi? Katlanabilecek misin? Tamam, olabilir. Kız hele gel. Gel bakalım, gel gel gel gel gel. İyi ki tanıştırdın yani. Ben bilmiyor musun? Gel gel gel. Bak hiç korkmuyor. Münire'yi mi diyorsun? Sanki ağzına şeker koymuş kız. Yanakları assırmış. Hadi git bakın. Fatmacık. Adı da Fatma mıydı? Bak sen. Çocuk sever miydin? Şuna bak hele. Ben bütün çocuklarla anlaşırım. Sen bizi çok katlar biri zannediyorsun. Allah razı olsun. Mazlumun dini asla sorulmaz. Mazlumun dini asla sorulmaz. Suya düşmüş, efendim boğuluyor veya bir yerden kalmış. Ha, bizim mezhepten değil, boşver, gebersin. Veya efendim mesela bizden değil falan, asla. elini uzatacaksın. Uzatacaksın, kaldıracaksın. Ama denmez. Denmez. Oh diyor, canımıza değsin. Şimdi bu ortamda bunlar konuşlar. Canımıza değsin. İşte geçen askerlerimiz şu oldu, bu oldu. Ya afet bir genel. Orada 3-5 tane çapulcunun yaptığı bir şey. Dağdaki 3-5 teröristin yaptığı bir şey. Koca efendime söyleyeyim, Erciş. Efendim çevresindeki kasabalar, şunlar bunlar. Burada bir afet var. Burada yani Müslümanları şehit gider. Yıkık altında kalan şehittir diyor. Ondan sonra cahil bir toplum. Sen kimi nereye kadar tanıyorsun ki kafirdi, müşrikti, şuydu, buydu. E Kürt olmayla? Kürttü, şuydu, buydu. Irkçılık yapan bizden değildir. Yani bunlar cahilce konuşulan şeylerdir. Hem de velev ki gerçekten hoş olmayan insanların bölgesinde böyle bir şey olsun, insan dilini tutar ya. Yani benim evime acı girmiş, iki tane evladım gitmiş, sen bundan sonra, ben senden o kelimeleri duyduktan sonra sen bana İslam'ı anlatsan, ben senin anlattığın İslam'ı kabul etmem. Defol. Terbiyesiz herif. Yani adam yani evinde çoluğunu çocuğunu kaybetmiş, acılı bir şekilde sen tutuyorsun, ileri geri konuşuyorsun. Yani bunlar bunlar ya, hayır hayır. Nereden biliyorsun ya, orada bir sürü çoluk çocuk, kadın. İşte sahabeler var orada. Çoluk çocuk bilmem, bir sürü kişiler, kimseler, namazında niyazında olan insanlar, cahil toplum. Bunlar cahil işlerdir yani. İntikam ve husumete dayalı şeylerde dikkatli konuşmak basirettendir, hikmettendir. Bunlara dikkat edeceğiz. Talebelerimizden biliyorum, sen merak etme.